الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ بازمول حفظه الله: قال المصنف في صفة صلاة النبي تعليقا على هذا الموضع: ولا ينفي ذلك مشروعية هذه الأوراد في الفرض لعدم وجود الفرق بينه وبين النفي. وسمع كتاب ابن ماجه بسند جيد: ربي اغفر لي. أنا فوق سمع الشيخ الألباني: وكان يقولهما في صلاة الليل. وإذا سمع إذا أتى أتيك صلاة يوسيك، يعني صلاة يسنة يوسيك، وأقسم لي بعتمه: يا ربي اغفري وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. للموجة في وأقسم ربي اغفري. أنا وأقسم هذي ألقوا كيسما أتكسالا يوسيك. هذا الشيخ بازمولا بتشين أنا سما: ولا ينفي ذلك مشروعية هذه الأوراد في الفرض. Hilo halipingi sunna ya auradi hizi katika fardhi, liadami wujudi fardhi bainahu wa baina nafli, kwa kutopatikana farqa baina ya faradhi na baina ya sunna. Kwamba adhkari hizi unaweza ukazisoma katika swala za faradhi, kwa sababu hakuna farqa baina ya swala ya faradhi na baina ya swala ya sunna. Kwa adhkari hizi Mtume alikuwa akizisoma katika swala zake za sunna za usiku, lakini pia inafaa, inajuzu, bali ni sunna pia kuzisema katika swala za faradhi. Anasema liadami wujudi lfarqi bainahu wa baina nafli, kwa kutopatikana farqa baina yake, yani baina ya faradhi na baina ya sunna. Kwa hiyo yanayofanywa katika swala ya sunna pia yanafanywa katika swala za faradhi. Walihadha يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: ويرون أن هذا جائز في المكتوبة والتطوع. أوتي ونون قبا جبهير يجوز كتك صلاة فراغ نصالة سنة، كما حقاو الدمدي كما لمنتوا إلو ولمنسما إلو الدمدي. وذهب إلى مشروعية ذلك الإمام الطحاوي أيضا في مشكل الآثار، في أبكرة ونسنة يجبهيلو لأذكار إيزي الإمام الطحاوي فتك التبجات مشكل الآثار. والنمر الصحيح يؤيد ذلك، لما أوني أن يصحيه ينتي ينبوه هيفيو، لأنه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذكر. وسبب هكونا كتك صالة مع الكبوت أبابو أي تكيو ذكر يا الله، كلا معاني كتك صالة بنا ذكر، كلا معاني كتك صالة بنا ذكر كمتدع الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون كذلك الأمر هاهنا، كذلك تتكان قوة يمولدين بإذن كما إليه هابا، يعني تسوم يذكر إذن إذن كتك صالة فراد أو كتك صالة سنة. وهذا بين لا يخفى، إلى الكوازي على إفيتشي. طيب، إيش أتعلزيها الشيخ الألباني؟ ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، إيش أتعلقوا أكلتا تكبيرا ويسجد السجدة كيلي بعد أذكاره إذي ربي اغفلي اغفلي على فعل التكبيرا ويسجد السجدة كيلي. وأمر بذلك المسيء صلاته، المامرش إذيو يولي ويكو يهاريب صلاياته. فقال له أقمالية بعد أن أمره بلتم إنان بين السجدين، قال أقمالش أتلزان بين السجدين كما سبق قبل المتغولية، ثم تقول كيش وتسيم الله أكبر، ثم تسجد كيش وتسجد حتى تتمئن مفاصله، فاق بجلزان في وقوع yako, thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, kisha fanya hivyo katika sala yako yote. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yarfa'u yadayhi man ma'a hadha at-takbir ahyana, alikuwa Mtume sallallahu akiinua mikono yake pamoja na takbira hii mara nyingine. Mara nyingine alikuwa akiinua mikono kwenda katika sajda pili, ahyana si mara zote. Wa kana yasma'u fi hadhihi sajda mithla ma sana'a fi al-ula, alikuwa akifanya katika sajda hii kama alivyofanya katika sajda ya kwanza. Kwa hiyo sunna kuinua mikono ahyana si mara zote, baada ya sajda ya kwanza julusi baina sajdataini, alafu ukitaka kusujudu sajda ya pili ni sunna mara nyingine uinue mikono. Hii ni ahyana si mara zote. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kisha atainua kichwa chake hali ya kuleta takbira kwenda katika rakaa ya pili. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran, kisha atainua kichwa chake hali ya kuleta takbira. Wa amara bidhalika al-musii'a salata, alimwamrisha hivyo yule mwenye kuharibu sala yake. Faqala lahu ba'da an amarahu bisajda, akamwambia baada ya kumwamrisha bisajdati thania, sajda ya pili kama amara, kama ilivyopita. Thumma yarfau rasahu fayukabbir, kisha atainua kichwa chake na ataleta takbira. Waqala lahu, na akamwambia thumma sna dhalika fi kulli raka'a wa sajda, kisha fanya hivyo katika kila rakaa na kila sajda. Fa idha fa'alta dhalik faqad tammat salatuk, kisha fanya hivyo, hiyo imetimia sala yako. Baada ya Mtume kumfundisha usahabi hapo yote ya sala, alafu akamwambia fa in fa'alta dhalik faqad tammat salatuk, kisha fanya hayo, hiyo imetimia sala yako. Wa in anqasta minhu shay'a, ukipunguza kitu katika hayo, anqasta min salati, umepunguza katika sala yako. Lolote utakalopunguza, basi sala yako pia umeipunguzia thawabu. Wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan, alikuwa akiinua mikono yake mara nyingine. Wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan, alikuwa akiinua mikono yake mara nyingine. Huu ni wakati gani? Ni mahali gani hapa? Pale anapoinuka, pale anapoinuka kwenda katika rakaa ya pili, alikuwa akiinua mikono yake ahyana mara nyingine. Jinsi tulistirahi, kikao cha kupumzika. Thumma yastawi qa'ida ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'adlin ila mawdhi'ihi, kisha analingana sawa hali ya kukaa au hali ya kukalia mguu wake wa kushoto. Thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'adlin ila mawdhi'ihi, kisha analingana sawa hali ya kukalia mguu wake wa kushoto, hali ya kukaa i'tidali, mpaka kirudi au kurudi kila mfupa mahali pake. Tatlisatul istiraha hii inapatikana wapi? Rakaa ya kwanza, kumaliza rakaa ya kwanza kwenda kwenye rakaa ya pili, au rakaa ya tatu kwenda katika rakaa ya nne, ndio inapatikana hiyo Tatlisatul istiraha. Mfano, rakaa ya pili ya kwanza, baada ya kumaliza rakaa ya kwanza unakwenda kwenye ya pili, unaketi kidogo istiraha, alafu ndio unainuka. Au rakaa ya tatu kwenda kwenye rakaa nne katika sala za rakaa nne, dhuhuri, asri, isha, kutoka ya tatu kwenda ya nne, kabla hujainuka kwenda ya nne unaketi kidogo. Hii ndio inaitwa Tatlisatul istiraha, kikao cha kupumzika. Kwa hiyo anaelezea hii Tatlisatul istiraha au Tatlisatul istiraha. ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم الى موضعه كيشا اتكا ساوى يتلقنا ساوى هل يكوكاليا قوات وكشوتو هل يكوكاليا ساوى بقى قروني كلا مفوبة مع الباك زيكا قوينيه. يقول الشيخ بازمون حفظه الله: أقول هذان الفصلان فيهما مسائل. فصل هذي بيلي بلغوهي بيلي إن مسألة بيلي. المسألة الأولى فيه بيان مشروعية هذا الذكر الذي أورده المصنف رحمه الله بين السجدتين. كنا بوي قوافي سنة ذكره أن يتدع المصنف رحمه الله بين السجدتين، وهو إما أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وإما أن يقول اللهم، وفي لفظ ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. أي ذلك قال أجزأه. يوجد تقول إسامة قتك إزبيري إتم تشريزة. أي ذلك قال أجزأه. Yoyote atakayosema itamtosheleza. Walau daa bighairi hadhaini dhikraini jaza, lau aliomba bila ya dhikri hizi mbili pia inajuzu. Maana kuna vitabu vingine vimeendelea adhkari nyingine, rabbi ighfirli warhamni iko hiyo, rabbi ighfirli warhamni peke yake ipo. Sasa hapa Sheikh Albani kaelezea mbili, lakini anasema Sheikh walau daa bighairi hadhaini dhikraini jaza, لو أن يوما بلا يهزي تكريبين في نجوز قال كتك سجدتين. هي جلوس بين السجدتين، سجدة وانزا ألف وكيت قال جوهنا ذكريز ألف وسجود سجدة بي. المسألة الثانية الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأذكار في صلاة الليل. Mtu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema dhikri hizi katika sala ya usiku nyumbani, sala ya usiku nyumbani kwake, sala ya sunna. Walakin maana annahu kana yaquluha fi salati al-layl annaha tusiku fi salati mafruḍa. Maana hivi ni kwamba alikuwa akisema hizi katika sala ya usiku kwamba pia zinatosheleza katika sala za faradhi. Li anna al-asla anna ma shuri'a fi salati nafila yushra'u fi salati mafruḍa. Anna ma shuri'a fi salati nafila yushra'u fi salati mafruḍa. Asli ni kwamba lolote linalotakiwa katika sala ya sunna ndiyo litakiwa ifanywe katika sala ya faradhi. Kwa hakuna tofauti baina ya sala ya faradhi na sala ya sunna katika adhkari hizi, illa an yathbuta dalilu bi khilafi dalil, isipokuwa ikithibiti dalili kinyume cha hivyo. Ikiwa kuna dalili kinyume cha hivyo, basi ilete dalili, lakini vinginevyo hakuna dalili inayosema kwa sala ya sunna inasaliwa vingine na sala ya faradhi inasaliwa vingine. Adhkari za sunna ni nyingine, adhkari za faradhi ni nyingine, na hakuna dalili ya hiyo. Sasa wal aksu bil aks, فما شرع في الصلاة المفروضة يشرع أيضا في النافلة يعكس بالعكس كنيومي وكنيومي لنالو تكيوة كتك صلاة فرادي سنة إليو كتك صلاة فرادي يشرع أيضا في النافلة بين تكيوة كتك صلاة سنة إلا أن يثبت الدليل بالفرق بينهما سبقوا يثبت دليل يكفركش بين يوم mfahamu masala ya kwa hiyo lolote linalofanywa katika sala ya sunna pia linafanywa katika sala ya faradhi lolote linalofanywa katika sala ya faradhi linafanywa katika sala ya sunna isipokuwa kama kuna dalili inayofarikisha baina ya jambo hilo kwa sala ya faradhi na sala ya sunna kwa mfano sala ya faradhi ina sunna ya jaha sala ya isha sala ya maghribi ha sunna kuisoma kwa nguvu sala ya faradhi rak'a mbili za mwanzo za sala ya maghrib sala ya isha ha lakini sala ya sunna ya mchana hakuna sunna ya kujidhihirisha ha hakuna sunna ya kusoma kwa nguvu sala ya sunna ya mchana ha iko sunna ya mchana inayojidhihirishwa salatu ya Eid salatu al-kusuf hii nasoma kwa nguvu lakini swala nyingine nawafi qabliya na baadia kuna sunna ya kusoma kwa nguvu tukisali sala ya sunna ya mchana isipokuwa zilizokuja hizi kama hiyo salatu al-Eid salatu al-kusuf salatu al-istisqa mambo nasoma kwa nguvu lakini yoyote inayofanywa katika sala ya faradhi pia inafanywa katika sala za sunna al-mas'ala al-thalitha في النصوص التي أوردها المصنف دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر أولا ثم يسجد مسألة تاتو كتكهز النصوص حديثي عن زيتاد المصنف رحمه الله الشيخ الألباني لدليل ومبتوم صلى الله عليه وسلم أن يكون كنت تكبير قوانزا كشد ونسجد دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر أولا ثم يسجد نصوص هذه دليل هذه لدليل ومبتوم صلى الله عليه وسلم أليكوا كنت تكبير قوانزا أنا لت تكبير أنا سبا تكبير ثم يسجد كشد ونسجد وقد تدل النصوص أيضا على أنه يكبر ويسجد سويا بيا وفهميش نصوص حديثي هذو بيا وما لكوا كنت تكبير نانا سجود وساوى وساوى فيليا كنت تكبير نانا سجود ساوى وساوى وكنا كنا جيامين أيضا قوانزا عليك تكبير قوانزا على فليو سجود أو أكلت تكبير نهو ونقول لكم سجود sawa kwa sawa yani harakatahu lisujudihi maa takbir ili haraka yake ya kwenda kwenye kusujud ni pamoja na takbira mfano wa yadullu ala dhalika lafdhu alahadith allati awradaha almusannifu annahu dhakara qala kana yukabbiru wa yasjudu lisajdati thaniya asema hadithi hiyo inafahamisha lafdhi la hadithi hizo aliyozitaja musannif kwamba alitaja mtume alikuwa akifanya nini kana yukabbiru wa yasjudu lisajdati thani alikuwa akileta takbira na anasujudu kwa ajili ya sajda ya pili faqauluhu kana yukabbiru wa yasjudu sajdata thaniya yahtamilu al-amrayn nulaki katika hadithi hii kwamba alikuwa akileta takbir na kisujudu sajda ya pili hili linahtamil na kuwezekana mambo mawili yani haya tuliyosema kwamba alikuwa akisujudu akileta takbira kwanza kisha ndo anasujudu au akileta takbira pamoja na kusujudu harakati ya kusujudu vinakwenda sambamba lakini na riwaya al-ukhra allati awradaha fi hadithi musii salatahu qala ثم تقول الله أكبر ثم تسجد. لكن riwaya nyingine, mapokezi mengine aliyoyataja katika hadithi ya yule sahabi mwenye kuharibu sala yake, alisema thumma taqulu Allahu akbar thumma taslim, kisha utasema Allahu akbar kisha utasujudu. Ar-riwaya fiha dalilun anna al-musalliya yaqulu Allahu akbar thumma yasjudu. Riwaya hii ni kwamba dalili ya kwamba anayesali anasema Allahu akbar kwanza kisha anasujudu. Riwaya hii ni dalili kwamba mwenye kuswali anasema kwanza Allahu akbar thumma yasjudu kisha anasujudu. Thumma katika lugha ya Kiarabu wanasema ni ta'qibi wa taraki, kitu kinakuja baada na kuchelewa. Dakhala aliyun thumma zaidun, aliingia Ali kisha Zaid, yani Zaid aliingia baada ya Ali, alichelewa. Hii ndio maana thumma katika lugha ya Kiarabu. Sasa riwaya hii inasema thumma taqulu Allahu akbar thumma tasjudu, hii inamaanisha kwamba mwenye kuswali anasema kabla ya kusujudu anasema Allahu akbar kisha ndio anasujudu. Umeelewa? Fayakunu maudhi'u takbiri kabla sujud, inakuwa mahali pa ile takbira ni kabla ya kusujudu. Kabla ya kusujudu atasema Allahu akbar. Umeelewa hiyo? والرواية الأولى تحتمل هذا المعنى الذي جاء صريحا في الرواية التي ذكرتها. حسما رواية كوانزا إذا كان معنى هي اليوكود يوازي كتك رواية هي أبوك بيتاني يقوم بأن سمع سمي ويقصالي الله أكبر ثم سمع الله أكبر ثم تسجد كشا يتسجد. ويحتمل معنى آخر نبيه إذا كان معنى إنجيل أنه يقرنه مع سجوده أن يكتمش لتكبيرا فمجد لك سجود كواك هيديو معنى إنجيل. فأي ذلك فعل المسلم فقد أصاب السنة لولوتي كتكهاي علي يفاني الإسلام أن يبطي سنة. Sasa utaona mukhalafa uliokuja, hizi ni njia mbili. Sasa kuna mukhalafa unaofanyika kwamba imamu anasujudu kwanza halafu anasema Allahu akbar, hii hakuna katika hadithi, hii hakuna mfano, hii hakuna katika hadithi. Au anarukuu kwanza halafu anasema Allahu akbar, hakuna katika hadithi mfano. Aidha aseme Allahu akbar halafu rukuu, au aseme Allahu akbar na huku anarukuu, ama kurukuu kwanza alafu akishafika rukuu alafu anasema Allahu akbar, au asujudu akishafika chini anasema Allahu akbar. Hii hakuna hadithi yoyote yenye dalili hiyo. Kwa hiyo kuna maimamu wanafanya kwa akili zao, na hoja yao ni nini? Maamuma wasije wakanitangulia. Hii ndio hoja yao, hoja yao ni kwamba hawa maamuma wasije wakanitangulia, kwa hiyo narukuu kwanza alafu ndio nasema Allahu akbar, na sujudu kwanza ndio unasema Allahu, ili maamuma wasimtangulie. Lakini haina dalili hiyo, ni akili tu bila nukuu, na tumekataza kutanguliza akili kuliko nukuu, kuliko nukuu za Qur'ani au Sunna, tumekatazwa. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alifa kitaban anakita daru ta'arud al-aqli wan-naql, kuondosha kupingana kwa akili na nukuu. Aidha nususi nafsi ya Qur'ani au hadithi, huwezi ukatanguliza akili yako kuliko nukuu ya aya au hadithi, haitakiwi. Fahamu wadhalika yakula limnajal lau kana dinu birrai lakana mashu asfali lkhufi aula lakana asfal aula bilmashi min al-a'la, au kama qala, lau ingekuwa dini ni kwa rai, ingekuwa kupaka chini ya hofu ni bora kuliko kupaka juu ya hofu. Mtu akipaka maji hofu, anapaka maji juu tu, anapagusa juu tu maji, anakwenda kusali. Sasa ingekuwa dini ni kwa maoni, ingekuwa chini ndio kunakochafuka. Sasa ingekuwa kupaka chini ni aula kuliko juu, lakini dini haina maoni. Huwezi kutia maoni yangu kwenye dini, fanyeni hivi, mimi naona tufanye jambo hili tuliingize katika dini, itakuwa ni bid'a. Sema walakin al-adhhar fi dalalati nususi ala muwafaqati sunna huwa annahu kana yukabbiru thumma ba'da dhalika yasjudu fala yaqtaru sujuduhu ma'a takbirihi. Lakini hiyo adhhar sana katika mafahamisho ya nususi hizi kwa kuwafiki sunna ni kwamba mtume alikuwa akileta takbira kisha baada ya hapo anasujudu, fahamu, kisha baada ya hapo anasujudu. Fala yaqtaru sujuduhu ma'a takbirihi, ile sujudu yake haikutani na takbira yake, fahamu. Hili tulielezea ikawa ni subhanallah, ni munazaa mkubwa katika baadhi ya misikiti tulikuwa tukifanya durusi, wengine tukasimamishwa durusi kwa sababu ya sunna hizi. Kwa nini umesema hivi? Kwa nini umesema imamu kwanza alete takbira ndio asujudu? Kwa nini umesema hivi? Ni hadithi kwa nini? Si mimi, ni hadithi. Hadithi ndio zinazoelezea hivyo. Kwa hiyo ikawa munaza mkubwa, kutuletea sunna mpya, kwa kutuletea dini mpya. Sio dini mpya, ni hadithi hizi. Kwa ni hadithi ni mpya. Wewe unasema ni mpya, ndio mpya wewe. Hadithi si mpya wewe. Imamu Bukhari amekufariki mwaka 256 alipokufa Imamu Bukhari. Sasa mpya uko wapi? Hadithi zote ziko katika Bukhari. Imamu Bukhari ashatunga kitabu akafariki mwaka 256 bila al-Hijra. Leo wasema sunna hizi ni mpya. Almas'alatu ar-rabi'a kana sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alafu kuna kosa jingine linafanyika. Kwa hili kosa la kuleta takbira na kurukuu kabla ya kuleta takbira, kuna masbuku, kuna mtu ambaye imamu anakuja amechelewa, imamu amechelewa, anampata anakwenda kufanya rakaa kwa mfano. Akifika pale yule imamu asharu huu, halafu ndo asema Allahu Akbar. Unafahamu? Yule maamuma masbuku ambaye atakapowahi rakaa ataona asharu huu ashaipata. Hamjafahamu? Mtu atoka kutawadha, imamu anakuja kuwahi rakaa. Ukiwahi rakaa ukuwe imamu tu umewahi ni rakaa, sio? Sasa yule anakuja rakaa kufunga sala Allahu Akbar, imamu tayari kisharukuu hajasema Allahu Akbar. Sasa huyu maamuma ataona shaipata hiyo, kumbe hajaipata, tayari imamu asharukuu lakini kachelewa kusema Allahu Akbar. Ushaona hilo kosa hilo? Sasa yule maamuma ile akaa ameikosa, kumbe yeye ameona ameipata lakini hajaipata, sababu imamu tayari amerukuu. Shaifahamu? Aena nasema yule imamu anaporukuu kabla ya kuleta takbira, huyu maamuma huyu akaja naye anasema kusema Allahu Akbar. Sasa wengine wanainuka, wale maimamu anainuka kabla ya kusema sami Allahu liman hamid. Akishasimama anasema sami Allahu, huyu maamuma ataona ameiwahi, kumbe yule imamu ashainuka, ashainuka ndio asema sami Allahu, ambapo sivyo. Sasa ni makosa haya yanayofanyika kwa kutegemea akili. Almas'alatu ar-rabi'a kana sallallahu alayhi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyanan. Mas'ala ya nne, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiinua mikono yake pamoja na takbira hii mara nyingine, pamoja na takbira hii ya kuinuka alikwenda kwenye kusujudu, pamoja na takbira hii mara nyingine. Takbira gani hii? Ya kusujudu, kutoka juu, kutoka rabbana lakal hamdu kwenda kwenye kusujudu. Mara nyingine Mtume alikuwa akiinua mikono, fa fihi mashru'iyyatu raf'i yadayhi ma hadha takbir ahyanan kama sabaka taqriruhu, kama ulivyotangulia uthibitisho wake, si mara zote, mara nyingine. Baada ya sami Allahu Allah kwenda kwenye kusujudu, ahyana Mtume alikuwa akiinua mikono. Almas'alatu alkhamisa arrafu min hadha sujudi thani yuqtaru ma'a takbir, kuinuka katika sujudi hii ya pili kuna kutanishwa na takbira. Akiinuka imamu au anaisali, anainuka pamoja na takbira. Allahu akbar. Qala thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira, kisha atainua kichwa chake hali ya kuleta takbira. Fadalla dhalika anna rafa'a min hadha sujudi yuqtaru ma'a takbir, hii inafahamisha kwamba kuinuka katika sujudi hii unakutanishwa na takbira. Akiinuka pale pamoja na takbira, sio ainuke kwanza, tamam, sio ainuke kwanza alafu kasema Allahu akbar, bali anainuka pamoja na takbira. Wa hadhihi hiya sifatu al-ula litakbir fi hadha al-mawdi, na hii ni sifa ya kwanza ya takbira katika mahali hapa. Tunaelezea kutoka wapi, kutoka katika sujudu kwenda juu, kwenda juu, aidha rakaya tatu, aya rakaya mbili. Sasa hii ni sifa ya kwanza, anainuka pamoja na takbira. Asifatu thania annahu yarfa ra'sahu wa ba'da an yarfa ra'sahu yukabbir, sifa ya pili ni kwamba atainua kichwa chake, baada ya kuinua kichwa chake analeta takbira. Sababu hii ni sifa ya pili, anainua kichwa chake kutoka katika sujudu, akishainua kichwa chake analeta takbira. Sasa wa hadhihi tadullu alaiha ar-riwaya thaniya, sifa hii ya pili hufahamishwa na ile riwaya ya pili. Qala faqala lahu ba'da an amarahu bisajdati thaniya kama marra thumma yarfa'u ra'sahu fayukabbir, akamwambia yule sahabi baada ya kumwamrisha sajda ya pili kama ilivyopita, kisha atainua kichwa chake, fayukabbir, ataleta takbir. Fadalla dhalika anna takbira fi hadha al-mawdi'i yushra'u fihi, as-sifatu al-ula an yuqtarana ar-raf'u ma'a at-takbir, as-sifatu al-thaniya an yarfa'a awwalan thumma yukabbiru, inafahamisha kwamba takbira katika mahali hapa inatakiwa sifa mbili, aina mbili. As-sifatu al-ula an yaqtarana ar-raf'a ma'a at-takbir, akutanishe kuinuka pamoja na takbira. Lakini ileke kwamba ile kukutanisha kuinuka na takbira si kwamba anaivuta ile Allah, ni ile Allahu akbar, ni ile Allahu akbar anainuka nayo, sio kuivuta ile kwenda nayo mpaka juu, anakuta Allah kama anavyofanya baadhi ya imamu. Hii ni khata. Nafsi Jalala yumaddu harakatani Allahu akbar, hivi Allahu akbar ni sio kwamba vile ukiruka sasa na ile nayo waivuta madda yazidi ile harakati za zidi katika madda, la madda ni ile ile harakatani. Nafsi Jalala Allahu akbar ile ile. Asifatu thania ayarfa'a awwalan thumma yukabbir, ni kuinua kichwa kwanza kisha alete takbira. وايضا في هذا الرفع ثبت رفع اليدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم, في ذلك katika kuinuka huku imethubutu kuinua mikono kutoka na mtume pale chini, pia imethubutu kuinua mikono wakati wa kuinuka, wakati wa kuinuka pia imethubutu رفع اليدين. احيانا pia mara nyingine, sio mara zote, hii pia imethubutu kuinua mikono احيانا, si kwa bali mara zote. المسألة السادسة قوله ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه, كيشا تلقنا سوا بالي حال يكوكا ليا مقوة مشوتو حال يكو لقنا سوا بقى كلا مفوبة ورهما على باك, هذا الجلوس الخفيف الذي كان يجلسه الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعات او في ركعات الوتر من صلاته, يعني عقب الركعه الاولى قبل ان يرتفع للثانيه, وعقب الركعه الثالثه قبل ان يرتفع للرابعه. Asema kikao hiki chepesi ambacho alikuwa kikikaa Mtume za sallam katika zile rakaa za witri katika sala yake. Zile rakaa za witri. Mam, moja, tatu, zoni. Rakaa ya kwanza kwenda ya pili, rakaa ya tatu kwenda ya nne, ndio kikao hiki. Ndio kinaitwa nini? Jilsatul istiraha. Ndio anachokielezea. Sema hiki kikao hafifu ambacho alikuwa akikaa Mtume wa sallam katika rakaa za witri katika sala yake. Yaani baada ya rakaa ya kwanza kabla ya kuinuka kwenda ya pili, na baada ya rakaa ya tatu kabla ya kuinuka kwenda ya nne, kana yajlisu jalsatan khafifa samaha al-fuqahaa jilsatul istiraha. Mtume alikuwa akikaa kikao hafifu, alikuwa na wanakiita mafuqaha jalsatul istiraha, kikao cha kupumzika. وقد ذكر هذه الجلسة مالك بن الحويري. ومالك بن الحويري يقول: قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون. تلفك قم تبه صلى نسيسه بفجان ونمكوديان عمري. فلما مكثنا عنده 21 يوما تلفك أقواتي ومدى وسيك 20 موجة وأردنا الرجوع إلى قومنا tukataka kurudi kwa jamaa zetu, kala sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Hadithi hii imepokewa na Malik ibn al-Huwairith. Sallu kama raaitumuni usalli. Kala Malik lamma dhakara salata rasuli sallallahu alaihi wasallam dhakara minha annahu kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu jalsatan قبل أن يستوي قائما في ركعات الوتر من صلاته. مالك بن الحويرث alipokuwa akielezea namna alipotaja sala ya Mtume صلى الله عليه وسلم, akataja katika sala hiyo kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akikaa kikao hiki cha kupumzika. قبل أن يستوي قائما, kabla ya kulingana sawa hali ya kusimama, في ركعات الوتر من صلاته, katika zile rakaa za witri katika sala yake. Wa maana qawlihi rak'ati witri yani akiba rak'ati al-ula, baada ya rakaa ya kwanza kwenda ya pili, wa akiba rak'ati thalitha, na baada ya rakaa ya tatu kwenda ya nne. Li anna rak'ata al-ula witri, kwa sababu rakaa ya kwanza ni witri, wa rak'ata thalitha witri, na rakaa ya tatu ni witri. Tumeelewa maana witri? فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء عن ركعات الوتر لا يقوم حتى يستوي قاعدا. alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akija katika hizi rakaa, akifika katika rakaa za witri hasimami mpaka alingane sawa hali ya kukaa. aqulu hani maneno ya Sheikh Bazabul aqulu وحديث مالك بن حويري دليل على مشروعية جلسة الاستراحة هذه مطلقا, سواء للكبير والصغير الشاب وللشيخ. حديثه يا مالك بن حويري دليل يسنى كقوله تقوم زيكا مطلقا, سواء لكوامتن التمزيمة au ni mtoto au ni kijana au ni mzee. Sababu alisema wa nahnu shababa mutaqaribun, tulifika na sisi ni vijana kwenye kurudiana kiumri. Kwa hiyo sio kama wanavyosema watu wengine kwamba kikao hiki Mtume alikaa wakati alipokuwa mtu mzima, kwa akakaa akawa anapumzika kwa sababu ya utu uzima wake. Sio hivyo, sio hivyo. Sema hii ni sawa ni mtu mkubwa, ni mdogo, ni kijana, ni mzee. Wal mar'ati shaba, mwanamke pia akiwa kijana. Wal mar'ati al-ajuz, na mzee. Hivyo hivyo yushra'u lahu jalsatul istiraha, ni sunna kukaa kikao hiki cha istiraha. Sema wa hadhihi min as-sunan, hii ni katika sunna. Allati kana yaf'aluha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ahyanan wa yatrukuha ahyanan, hii ni katika sunna ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizifanya mara nyingine na pia akiziwacha mara nyingine. والدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا هو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يذكروا هذه الجلسة في صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. دليل يقوم بطوم صلى الله عليه وسلم عليكوا كفانيه بمرانيين ناكيوات مرانيين لكم بعض الصحابة رضي الله عنهم هو كتاجة كوهيه katika sifa ya mtume ya sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam bima yadullu anna sahaba radhiyallahu anhu shahadu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam la yajlisu jalsa al-istiraha ma la yajlisu jalsa al-istiraha fa nafa'u hadhihi al-jalsa fa sahaba wengine hawakumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa kikao hiki wakakataa hii jalsa al-istiraha. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba mara nyingine ilikuwa akikaa, mara nyingine ilikuwa hakai. Sawa. Walladhina athbatuha alimu ma lam ya'lamuhu ulai. Wale wanaothibitisha, masahaba wanaothibitisha kikao hiki walijua mambo ambayo hawakuyajua wale wengine ambao hawakumuona. Wa hadha yadullu ala anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yaf'alu wa yatruhuha ahyana. Hii inafahamisha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya hivyo mara nyingine na akiwacha pia kikao hicho mara nyingine.